سعجب عاشقا دلو يا خدايا، سعجب عاشقا دلو يا خدايا، استحو زرت دروا دلو يا خدايا، استحو زرت دروا دلو يا خدايا، سعجب عاشقا دلو يا خدايا، سعجب عاشقا دلو يا خدايا، استحو زرت دروا دلو يا خدايا، استحو زرت دروا دلو يا خدايا، ستار زغالي تورقلي جنتونا قرباني كلي بريك دوي دجل خندونا وتخرتي ما لو زندلو يا خدايا، وتخرتي ما لو زندلو يا خدايا، حضرت دروان دلو يا خدايا، تعجب عاشقا دلو يا خدايا، استحضرت دروان دلو يا خدايا، استحضرت دروان دلو يا خدايا، شهادتي خسر زاد الله غالي دايناتي، خسر زاد الله غالي دايناتي، داركتوني أتلان دلو يا خدايا، دحق لاري أتلان دلو يا خدايا، استحضرت دروا دلو يا خدايا، استحضرت دروا دلو يا خدايا، تعجب عاشقا دلو يا خدايا، استحضرت دروا دلو يا خدايا، استحضرت دروا دلو منظر ازدا عجيب عجيب منظر دي، منظر ازدا عجيب عجيب منظر دي، ديارانو ابديش منتا سفر دي، ديارانو ابديش منتا سفر دي، سفر دبل جهان دلو يا خدايا، سفر دبل جهان دلو يا خدايا، استحضرت دروا دلو يا خدايا، سعجب عاشقا دلو يا خدايا، حضرت دروا دلو يا خدايا، استحضرت دروا دلو يا خدايا، لندن كن او حمد قنشي بزبانا، لندن كن او حمد قنشي بزبانا، زان مر گئی ورت وائی کم انسانا، تاریخ تونی شہیدان دلو یا خدایا، تاریخ تونی شہیدان حضور تا در روان دلو يا خدايا تعجب عاشقا دلو يا خدايا تعجب عاشقا دلو يا خدايا استا حضور تا در روان دلو يا خدايا استا حضور تا در روان دلو يا خدايا استا دل استحضرت در روان دلو